ย่อวรรคที่หนึ่งต่อ 2. พระยามิลินตรัสถามว่าพระคุณเจ้ามีพรรษาเท่าไรแล้วพระนาคเสนทูลตอบว่า 7 พรรษาพระยามิลินจึงตรัสว่าอะไรเป็น 7 พระคุณเจ้าชื่อว่า 7 หรือการนับเป็น 7 พระนาคเสนทูลถามย้อนว่าพระองค์มีเงาพระองค์เป็นพระราชาหรือเงาเป็นราชาพระยามิลินตรัสว่าพระองค์เป็นราชาเงาไม่ใช่แต่เงาอาศัยพระองค์เป็นไปพระนาคเสนจึงทูลว่าทำนองเดียวกันอาตมาไม่ชื่อว่า 7การนับชื่อว่า 7แต่การนับอาศัยอาตมาภาพเป็นไปจากมิลินทปัญหาวรรคหนึ่งปัญหาที่2 3. พระยามิลินตรัสถามว่าบรรพชาของพระคุณเจ้ามีประโยชน์อย่างไรอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในการบรรพชาของพระคุณเจ้าพระนาคเสนทูลตอบว่าบรรพชาของอาตมาภาพมุ่งประโยชน์ที่จะได้ทราบว่าทำอย่างไรทุกนี้จะดับและทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นอีกอนุปาทาปรินิพานคือการดับกิเลสโดยไม่มีเชื้อเหลือเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการบรรพชาของอาตมาภาพพระยามิลินตรัสถามว่าบรรพชิตทั้งปวงบวชเพื่อประโยชน์อย่างนั้นทั้งหมดหรือพระนาคเสนถวายพระพรว่าบางพวกบวชเพื่อประโยชน์อย่างนั้นบางพวกบวชเพื่อหนีพระราชาหรือราชทัณฑ์บางพวกบวชเพื่อหนีโจรบางพวกบวชเพื่อเลี้ยงชีวิตแต่ผู้ใดบวชโดยชอบย่อมบวชเพื่อประโยชน์ในการสิ้นกิเลสพระยามิลินตรัสถามว่าพระคุณเจ้าบวชเพื่ออย่างนั้นหรือพระนาคเสนทูลตอบว่าอาตมาภาพบวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กไม่ทราบว่าตัวเองบวชเพื่อประโยชน์นี้แต่อาตมาภาพคิดว่าพวกสมณะสากยบุตรเป็นคนมีปัญญาท่านคงจักศึกษาสำเนียกสิ่งที่ดีเมื่อตมภาพได้ศึกษาแล้วจึงได้ทราบว่าบรรพชานี้เพื่อประโยชน์แห่งการสิ้นกิเลสจากมิลินทปัญหาวรรคหนึ่งปัญหาที่ 5. ที่พระยามิลินตรัสถามว่าคนที่ตายแล้วไม่กลับมาปฏิสนธิอีกมีบ้างหรือไม่พระนาคเสนทูลตอบว่าบางคนกลับมาปฏิสนธิอีกคือคนมีกิเลสอยู่ย่อมต้องกลับมาปฏิสนธิอีกส่วนผู้ไม่มีกิเลสย่อมไม่กลับมาปฏิสนธิอีกพระยามิลินตรัสถามว่าก็พระคุณเจ้าเล่าจะกลับมาปฏิสนธิอีกหรือไม่พระนาคเสนทูลตอบว่าถ้าตมาภาพยังมีอุปาทานหรือกิเลสที่เป็นเชื้ออยู่ก็จะกลับมาปฏิสนธิอีกถ้าไม่มีอุปาทานก็จะไม่กลับมาปฏิสนธิอีกจากมิลินทปัญหาวรรคหนึ่งปัญหาที่6อธิบายวรรคที่1ข้อ5ถึง8ข้อ5การนับอายุว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีเป็นสิ่งสมมติอย่างหนึ่งวันเวลาเป็นสิ่งสมมติกันเวลาจริงๆนั้นไม่มีจะมีบ้างก็เพียงเครื่องวัดเวลาซึ่งเราสมมติกันขึ้นใช้เป็นเครื่องกำหนดหมายเพียงเพื่อให้รู้กันเช่นนาฬิกาเป็นต้นคนสมัยก่อนเมื่อยังไม่มีนาฬิกาใช้ก็ทำอย่างอื่นเป็นเครื่องวัดเวลาแทนเช่นที่เราเรียกว่านาฬิกาทรายคือเอาทรายใส่แก้วที่มีรูเล็กๆพอเม็ดทรายไหลลงได้เมื่อทรายไหลลงจนหมดก็ถือเป็นกำหนดชั่วเวลาหนึ่งพวกที่ชนไก่พนันกันก็ใช้กะลามะพร้าวเจาะรูเล็กๆแล้วลอยน้ำพอกะลามะพร้าวจมก็ถือเป็นยกหนึ่งแยกไก่ออกจากกันเหมือนแยกมวยบางคราวก็เอาผ้าคว้านเป็นเชือกแล้วเอาไม้เสียบไว้จุดไฟที่ปลายข้างหนึ่งพอไฟลามไปถึงไม้ก็ถือเป็นหมดยกแต่การวัดเวลาอย่างนี้ไม่ค่อยแน่นอนเวลาใดลมแรงก็จะหมดยกเร็วสู้ใช้กะลามะพร้าวเจาะรูไม่ได้สมัยก่อนคนโบราณใช้ดูเงาแดดเอาก็มีถือเป็นเครื่องวัดเวลาได้อย่างหนึ่ง อายุของคนที่นับเป็นวันเดือนปีเพียงสมมติจากการหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกที่เราเรียกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเป็นสิ่งสมมติที่จริงพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นและไม่ได้ตกที่เรียกว่าตะวันออกตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็เป็นเพียงสมมติบัญญัติเท่านั้นจริงๆแล้วไม่มีเรื่องเทศะก็เช่นเดียวกันเทศะคือความว่างหรือสเปซซึ่งมีอยู่ทั่วไปเป็นหนึ่งนิรันดรแบ่งแยกไม่ได้และเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งหนึ่งแยกออกจากสิ่งหนึ่งเป็นห้องสองห้องตึกสองห้องแยกจากกันเพราะมีเทศะหรืออวกาศหรือสเปซขั้นอยู่ถ้าไม่มีความว่างขั้นอยู่สิ่งทั้งหลายจะติดเป็นพืชเดียวไปหมดแม่นิ้วของเราแบ่งเป็นห้านิ้วได้ก็เพราะมีความว่างขั้นอยู่ระหว่างนิ้วความว่างเหล่านี้มีอยู่แม้ระหว่างปรมาณูหนึ่งกับอีกปรมาณูหนึ่งเทศะหรืออวกาศหรือสเปซไม่ได้แบ่งตัวมันเองแต่คนไปแบ่งว่านั่นคือประเทศไทยนั่นคือประเทศเขมรลาวมาเลเซียสิงคโปร์เป็นต้นความว่างซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาศธาตุเป็นรูปอย่างหนึ่งเรียกว่าปริเฉทรูปรวมความว่าที่เรียกว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็ดีแบ่งเป็นวันเดือนปีก็ดีการนับอายุคนก็ดีล้วนเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นข้อ6อนุปาทาปรินิพานการดับกิเลสโดยไม่มีเชื้อเหลืออีกชื่อหนึ่งก็คืออนุปาทิเสสนิพพานนั่นเองพุทธธรรมได้แสดงนิพพานไว้สองอย่างหรือสองแบบคือสอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสบางส่วนได้แต่ยังมีเชื้อแห่งกิเลสบางส่วนเหลืออยู่คือยังดับกิเลสไม่หมดเช่นนิพพานของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีส่วนอนุปาทิเสสนิพพานหรืออนุปาทาปรินิพพานนั้นหมายเอานิพพานของพระอรหันต์คือดับกิเลสได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีเชื้อเหลืออยู่อีกเลยอีกในหนึ่งสอุปาทิเสสนิพพานท่านหมายถึงท่านผู้ดับกิเลสหมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่อนุปาทิเสสนิพพานท่านหมายถึงพระอรหันต์ที่สิ้นชีวิตแล้วพระปุณณมันตานีบุตรเคยสนทนากับพระสารีบุตรว่าการประพฤติพรหมจรรย์คือการบำเพ็ญคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาของท่านนั้นก็เพื่ออนุปาทาปรินิพพานไม่ใช่เพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลและทิฏฐิเป็นต้นความบริสุทธิ์แห่งศีลเป็นต้นนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือยานสำหรับให้บรรลุถึงอนุปาทาปรินิพพานหรือความหลุดพ้นอันไม่กำเริบหรืออกุปปาเจโตวิมุตติข้อ7การบรรพชานี้เพื่อประโยชน์แห่งความสิ้นกิเลสความสิ้นกิเลสกล่าวคือโลภโกรธหลงถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการบวชนอกจากนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายรองลงมาเช่นเพื่อการศึกษาเล่าเรียนเพื่อสืบต่อประเพณีที่ว่าชายไทยต้องบวชสักระยะหนึ่งของชีวิตหรือแม้เพื่อตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาปู่ย่าตายายสมัยพุทธกาลเจตนารมณ์ของผู้บวชโดยมากมุ่งไปทางการปลีกตนออกจากสังคมเพราะความเบื่อหน่ายในการครองเรือนหรือเพราะเข้าวัยชราแสวงหาบุญกุศลในเนกขัมมะบารมีเพื่อเป็นอุปนิสัยไปชาติหน้าบวชแล้วตั้งหน้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในสังสารวัฏหรืออย่างน้อยก็อยู่อย่างสงบบางท่านก็ช่วยสั่งสอนประชาชนในการครองชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมดูพระอัธยาศัยของพระศาสดาของเราพอสันนิษฐานได้ว่ามุ่งให้พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นส่วนตนและช่วยสั่งสอนผู้อื่นทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตให้ดำเนินชีวิตที่ดีเพ ื่อประสบสุขที่ประณีตกว่าดีกว่าในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นเรามีคำพูดติดปากกันมาว่าบวชเรียนเพราะในสมัยก่อนๆ การศึกษาเล่าเรียนก็มีอยู่แต่ในวัดพระเป็นครูผู้สอนศิลปะวิทยาทุกอย่างจึงเป็นครูของลูกศิษย์และเป็นครูของชาวบ้านด้วยผู้สำเร็จการศึกษาจะถือเป็นความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่นิยมของคนทั้งหลายประชาชนจึงส่งลูกหลานให้บวชเรียนกันโดยทั่วไปเมื่อบวชอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วส่วนมากก็สึกออกไปครองเหย้าครองเรือนเป็นคฤหัสถ์ที่ดีของสังคมส่วนน้อยที่บวชอยู่ตลอดชีวิตและเป็นผู้นำของชุมชนนั้นๆต่อไปท่านที่บวชอยู่และปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนประสบผลสำเร็จอย่างสูงก็มีและเป็นที่นิยมเลื่อมใสของคนทั้งหลายมากขึ้นเป็นตัวอย่างอันดีของภิกษุสามเณรอื่นๆด้วยมีสำนวนไทยติดปากกันมาอีกคำหนึ่งต่อจากบวชเรียนก็คือสึกหาหาอะไรก็คงหมายถึงหาทรัพย์สมบัติสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นหลักฐานแล้วหาเมียมีลูกสืบสกุลต่อไปบางคนอาจจะหาเมียก่อนแล้วช่วยกันหาทรัพย์สินสมบัติตั้งบ้านเรือนเป็นหลักฐานมีทรัพย์สินเจือจานบำรุงวัดวาอารามหรือพระพุทธศาสนานั่นเองเมื่อมีลูกโตพอบวชเรียนได้ก็ให้เข้าไปบวชเรียนต่อไปเป็นการหมุนเวียนกันเข้าไปศึกษาเล่าเรียนและสืบต่อพระศาสนาจึงนิยมกันว่าผู้ได้บวชเรียนเป็นศาสนาทายาทคือผู้รับมรดกหรือสืบต่อพระศาสนาสังคมไทยคงดำเนินอย่างนี้มาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแม้แต่ในยุคต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์นี้เองก็ยังทำอย่างนี้อยู่ต่อมาประมาณสมัยรัชกาลที่5เมื่อมีโรงเรียนของรัฐบาลขึ้นแล้วชาวบ้านจึงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐแต่ทางรัฐและทางศาสนาก็ยังจัดการศึกษาร่วมกันอยู่และพยายามให้โรงเรียนอาศัยอยู่ในวัดเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระสงฆ์หรือให้พระสงฆ์ในวัดนั้นๆช่วยสอนวิชาทางศาสนาให้เมื่อโรงเรียนของรัฐมีมากขึ้นและแยกออกจากวัดไปแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมารัฐได้จัดการศึกษาแยกออกต่างหากจากศาสนจักรบทบาทของพระสงฆ์ในเรื่องการศึกษาของเยาวชนก็ค่อยๆหมดไปและทางรัฐก็ไม่ค่อยได้เอาใจใส่ต่อการศึกษาของสงฆ์อีกเลยคงปล่อยให้พระสงฆ์ทำการไปตามมีตามเกิดมาจนถึงบัดนี้การศึกษาของสงฆ์ได้เสื่อมโทรมลงเป็นอันมากแต่สาเหตุหนึ่งในหลายๆสาเหตุแห่งความเสื่อมโทรมก็คือทางคณะสงฆ์ไม่ได้ปรับปรุงการศึกษาของตนเองคงทำกันอยู่เหมือนอย่างที่เคยทำในสมัยรัชกาลที่5หรือสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสผู้ทรงริเริ่มการศึกษาอย่างใหม่ของคณะสงฆ์ไว้ในสมัยของพระองค์แม้การศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็เกิดจากพระราชดำริและพระดำริของรัชกาลที่5และสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นแต่เพิ่งมาจัดเป็นการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2489ถึง2490เป็นเวลาเกือบ40ปีแล้วแต่การศึกษาก็ยังเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นด้วยสาเหตุหลายประการซึ่งไม่อาจกล่าวในที่นี้ได้เยาวชนไทยที่พลาดโอกาสในระบบการศึกษาของรัฐก็มุ่งหน้าเข้าศึกษาในระบบของสงฆ์บ้างเป็นบางจำนวนส่วนใหญ่เป็นลูกชาวไร่ชาวนาที่ยากจนพ่อแม่มองเห็นเป็นโอกาสเดียวที่จะให้ลูกหลานมีวิชาความรู้และปลอดภัยจากอบายมุขต่างๆจึงส่งเสริมให้เขามารับบริการการศึกษาจากคณะสงฆ์ ซึ่งทำไปตามมีตามเกิดดังกล่าวแล้วถึงกระนั้นก็ดีกว่าไม่ทำเสียเลยองค์การของสงฆ์และการศึกษาของสงฆ์แม้จะเสื่อมโทรมลงอย่างที่เห็นอยู่ก็ตามแต่ก็ยังเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยอยู่เป็นอันมากเช่นเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนที่หมดโอกาสได้รับการศึกษาในระบบของรัฐสาเหตุสำคัญคือไม่มีเงินเรียนเมื่อเข้ามารับการศึกษาในระบบของสงฆ์ด้วยการบวชเรียนแล้วบางท่านอยู่ในศาสนาได้ตลอดไปเป็นผู้บริหารการพระศาสนาเป็นพระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือของสังคมไทยก็มีเป็นอันมากเป็นการสืบพระศาสนาให้ยังอยู่ได้ต่อไปบางท่านบวชอยู่ไม่ได้ศึกออกไปทำงานอยู่ในภาครัฐบาลบ้างภาคเอกชนบ้างเข้าไปอยู่ในสังคมระดับสูงบ้างแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นชาวไร่ชาวนาจึงกลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทให้โยงถึงกันได้พระสงฆ์ที่เป็นลูกชาวไร่ชาวนาบวชอยู่ในกรุงเทพเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกรุงเทพบ้างหัวเมืองบ้างก็เป็นเครื่องเชื่อมระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทให้โยงถึงกันได้พอสมควรเช่นเดียวกันเด็กชนบทที่มาอาศัยวัดในกรุงเทพบ้างในเมืองบ้างต่างจังหวัดบ้างเพื่อเล่าเรียนหนังสือในระบบของรัฐก็เป็นตัวเชื่อมเช่นเดียวกันถ้าไม่มีบุคคลประเภทดังกล่าวแล้วน่ากลัวว่าสังคมเมืองและสังคมชนบทของไทยจะห่างเหินกันเหมือนฟ้ากับดินทีเดียวการบวชในปัจจุบันแม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะบวชเรียนแต่ก็คงดำเนินไปในแนวแห่งจุดมุ่งหมายเดิมอยู่ด้วยก็เพื่อลดละกิเลสหรือเพื่อความสิ้นกิเลสอย่างน้อยที่สุดในขณะที่บวชอยู่ระเบียบวินัยของสงฆ์และสายตาของชาวบ้านย่อมช่วยทำให้ผู้บวชสำรวมระวังมากขึ้นมากกว่าเมื่ออยู่ในเพศคฤหัสถ์กิเลสหยาบๆเป็นอันถูกควบคุมไปในตัวเช่นสามารถรักษาศีล5ได้ดีขึ้นซึ่งเมื่ออยู่ในเพศคฤหัสถ์บางคนรักษาไม่ค่อยได้หรือได้อย่างกระท่อนกระแท่นเต็มทีบางท่านเมื่อบวชก็ตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาจริงๆบางท่านตั้งใจมาปฏิบัติขัดเกลาเอาภายหลังเมื่ออายุมากแล้วเลยมัชฌิมวัยไปแล้วบางท่านได้เป็นผู้นำชุมชนในการพัฒนาชนบทและสังคมชนบทให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษาและการเอาใจใส่เลี้ยงดูสั่งสอนเยาวชนในชนบทนั้นนอกจากนี้สถาบันสงฆ์ยังเป็นเครื่องเชื่อมระหว่างคนรวยและคนจนให้เข้ากันได้ยังสามารถให้คนรวยช่วยเหลือคนจนโดยผ่านทางสถาบันสงฆ์อีกด้วยเช่นการสร้างเสนาสนะอุปการะพระภิกษุสามเณรผู้เข้ามาบวชเรียนอยู่เป็นต้นข้อ8การปฏิสนธิกับการเกิดใหม่การมีชาติใหม่พบใหม่คนมีกิเลสย่อมกลับมาเกิดอีกส่วนคนสิ้นกิเลสแล้วย่อมไม่กลับมาเกิดอีกปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วศูนย์ไม่เกิดอีกนี้เป็นปัญหาที่มีคนสนใจถามกันมาตลอดตั้งแต่ก่อนพุทธกาลในพุทธกาลและเรื่อยมาจนถึงบัดนี้คงจะมีต่อไปอีกในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดบางพวกเห็นว่าต้องเกิดอีกแน่ๆในพวกนี้ยังแบ่งย่อยออกไปอีกคือบางพวกเห็นว่าเคยเกิดเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเช่นเคยเกิดเป็นคนก็เป็นคนตลอดไปบางพวกเห็นว่าเกิดอีกก็จริงแต่อาจเปลี่ยนสภาพที่เกิดเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บ้างสุดแล้วแต่กรรมของตนของตนเช่นชาตินี้เกิดเป็นคนชาติหน้าอาจเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สำหรับพระพุทธศาสนานั้นไม่ยืนยันว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญแต่กล่าวถึงเหตุปัจจัยว่าถ้ายังมีเหตุปัจจัยคือกิเลสอยู่ย่อมต้องเกิดอีกถ ถ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุปัจจัยแล้วย่อมไม่เกิดอีกตัวอย่างพระพุทธภาษิตในเรื่องนี้เช่นคัพพะเมเกอุปัชชันตินิรยังปาปะกัมมิโนสักขังสุขะติโนยันติปรินิพพันติอนาสวาแปลว่าสัตว์บางพวกเกิดในครรภ์ผู้ทำกรรมชั่วย่อมไปนรกผู้ทำกรรมดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะหรือกิเลสย่อมปรินิพพานสำหรับผู้เที่ยงไม่แน่ใจว่าจะเชื่ออย่างไหนดีขอให้ลองพิจารณาพระพุทธภาษิตต่อไปนี้คราวหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปยังหมู่บ้านสาลาอันเป็นหมู่บ้านพราหมณ์ชาวบ้านได้ทราบกิตติศัพท์ของพระพุทธองค์แล้วพากันมาเฝ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าท่านทั้งหลายมีศาสดาเป็นที่ถูกใจซึ่งท่านศรัทธาอย่างมีเหตุผลอยู่แล้วหรือไม่ชาวบ้านกราบทูลว่าไม่มีตรัสว่าเมื่อท่านทั้งหลายยังไม่มีศาสดาอันเป็นที่ถูกใจซึ่งท่านทั้งหลายจะศรัทธาได้อย่างมีเหตุผลหรืออาการวตีศรัทธาเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ควรจะถือหลักปฏิบัติที่ไม่ผิดไว้ก่อนคืออัปปันนกธรรมเพราะเมื่อปฏิบัติตามหลักอัปปันนกธรรมนี้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเป็นไปเพื่อความสุขซึ่งกาลนานอัปปันนกธรรมคืออย่างไรมีสมณะพราหมณ์บางพวกเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบายมิลินทปัญหานี้เดิมทีเดียวได้ย่อความมาพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วประกาศให้ผู้อื่นทราบด้วยไม่มีสมณะพราหมณ์บางพวกมีความเห็นและมีวาทะตรงกันข้ามกับสมณะพราหมณ์พวกแรกนี้ทุกอย่างในสมณะพราหมณ์ทั้งสองพวกนั้นพวกแรกผู้ไม่เชื่อผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วเป็นต้นนั้นย่อมหวังได้ที่จะละทิ้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพราะเขาไม่เห็นโทษของความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งทุจริตเหล่านั้นและไม่เห็นอานิสงส์แห่งกุศลธรรมอันหนึ่งเมื่อปรโลกมีอยู่เขาเห็นว่าไม่มีความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาพูดว่าไม่มีวาจาของเขาเป็นมิจฉาวาจาเขาทำตนเป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้รู้ปรโลกพวกเขาทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับอสัตย์ธรรมคือธรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ท่องแท้คือชักชวนผู้อื่นไปผิดทางพวกเขายกตนข่มผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นอันว่าเริ่มต้นทีเดียวเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแต่เป็นผู้ทุศีลเสียแล้วพวกเขามีทั้งมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาเป็นข้าศึกกับพระอริยะเจ้าชักชวนผู้อื่นให้เห็นด้วยกับอสัตธรรมยกตนข่มผู้อื่นบาปอกุศลอเนกประการเหล่านี้ย่อมมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นข้อต้นในเรื่องดังกล่าวนี้วินยูชนย่อมพิจารณาเห็นว่าถ้าโลกหน้าไม่มีผู้มีความเห็นอย่างนี้ก็พอปลอดภัยได้แต่ถ้าโลกหน้ามีเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างแน่นอนถ้าโลกหน้าไม่มีจริงๆคนพวกนี้ก็ย่อมถูกติเตียนจากวินยูชนว่าเป็นคนทุศีลคือไม่มีศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นนัตถิกะวาทะคือกล่าวว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเป็นอันพวกเขาได้รับความเสียหายทั้งสองด้านคือปัจจุบันก็ถูกวินยูชนติเตียนตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าโลกหน้ามีส่วนสมณะพราหมณ์พวกที่สองคือผู้เชื่อเรื่องผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วและเชื่อปรโลกเป็นต้นย่อมได้รับผลตรงกันข้ามทีเดียวสมณะพราหมณ์บางพวกมีความเห็นมีวาทะว่า ความดับภพโดยสิ้นเชิงย่อมไม่มีหรือนัตถิสัพพโสภาวะนิโรโธส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งเห็นว่าความดับภพโดยสิ้นเชิงย่อมมีได้ในเรื่องนี้วินยูชนย่อมพิจารณาเห็นว่าเราเองไม่รู้ไม่เห็นทั้งสองอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่เป็นการสมควรถ้าความเห็นของสมณพราหมณ์พวกแรกเป็นจริงการที่เราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูปหรือเทวาอรูปิโนย่อมเป็นไปได้ถ้าคำของสมณพราหมณ์พวกที่สองเป็นจริงการที่เราจะปรินิพพานในปัจจุบันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกแรกใกล้ไปในทางกำหนัดยินดีหรือสราคายะใกล้ไปทางผูกพันหรือผูกมัดตัวเองหรือสังโยคายะใกล้ไปทางเพลิดเพลินยินดีหรืออภินันทนายะใกล้ไปในทางหมกมุ่นสยบอยู่หรืออัจโชสานายะใกล้ไปทางยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานายะส่วนทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกหลังย่อมมีผลตรงกันข้ามคือใกล้ไปในทางคลายความกำหนัดยินดีเป็นต้นพวกเขาพิจารณาอย่างนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดและเพื่อความดับภพทั้งหลายดังนี้เป็นต้นโดยนัยยะแห่งพระพุทธพจน์นี้วินยูชนจะเห็นได้ด้วยตนเองว่าผู้เชื่อเรื่องชาติหน้ากับผู้ไม่เชื่อจะได้รับผลต่างกันอย่างไร